great job by Brian Chu. That's good stuff. Good stuff. I'm honored to minister with him. Eu sunt onorat să slujim, să slujesc împreună cu el. He has been ministering for a long time. El slujește Domnului de mult timp. And I am it's a privilege to share the microphone with Brian Chu. Să împărtășesc microfonul împreună cu el. I want to talk to you tonight about worship. Vreau să vorbesc în seara asta ultimul mesaj despre închinare. I'd like for you to open your Bibles to the book of Psalms. Vreau să deschideți la Psalm. I don't care which chapter or verse. Eu nu mă interesează unde deschizi, la ce capitol sau ce verset. Pick one. Alege tu un psalm. Seriously, pick a chapter, pick a verse out of the book of Psalms. Alege tu oricare de acolo din psalm. As you're looking for a verse, și în timp ce tu cauți un verset, see if you can find one that talks about worship. Vezi dacă poți să găsești un verset care vorbește despre închinare. If you have one, raise your hand. Dacă ai găsit unul, ridică mâna. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeul în locul, în locașul lui cel sfânt. Praise God, praise God in His another holy one? Temple. Another one? Altul? Doamne Dumnezeule, în Tine îmi găsesc scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și, și izbăvește-mă. I find my rescue in You. Rescue me, Lord. Awesome. One, another one? Two, three more? Două, trei, two, three more două, over here? Versete. Come on, it's not hard to find something in the book of Psalms. Nu e greu să găsești în psalm. Lăudați pe Domnul. Chemați numele Domnului. Call His name. Awesome. Awesome. Well, come on, more. Mai mult, mai este. Faceți de cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați în cinstea Lui. Vorbiți despre toate minunile Lui. Talk about His goodness. Amin. Amin. Going that way. Lăudați-L cu sunet de trâmbițe, lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpani și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu coarde și cu cavalul. Instrument with cords. Awesome. Awesome. Any more? One, two, one more. One more here, one more there. Vă face din Tine bucuria și veselia mea. I will make you my joy. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule prea înalt. Awesome. Let's come over here to clean. One more. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. I will tell all of His goodness. Your Romanian is good. E bine, bine, vorbești bine românește. It's difficult to open the book of Psalms and not find something around worship. E greu să deschizi cartea Psalm și să nu găsești ceva despre închinare. I think worship is one of the most important things for a believer. Eu cred că închinarea este unul din lucrurile cele mai importante pentru un credincios. And I think worship is important to God. Este importantă lui Dumnezeu. I'm going to make this message as short as I can today. Eu voi face din acest mesaj cel mai scurt mesaj posibil. Because I want us to take some time to worship. Pentru că aș vrea să punem un pic timp acum la sfârșit să ne închinăm. So it will be very practical. Așa că va fi foarte practic mesajul acesta. I'm going to trust. Eu o să am încredere. That you know how to read the book of Psalms. Că tu știi cum să citești cartea Psalm. And get all the proof text yourself. Și tu să vezi aceste mărturii cum se dovedesc în Biblie. So lift up your right hand. Ridică-ți mâna dreaptă. And say I will read. Și spune voi citi. Something. Go ahead. Voi citi. Something out of the book of Psalms. Ceva din Psalm. This week. În săptămâna asta. Maybe even tonight. Poate și în seara asta. Maybe. Poate. This message. Acest mesaj. Is a little difficult. E un pic mai dificil. Because there is something on earth. Pentru că e ceva pe pământ. That is very similar to the spiritual thing that happens when we worship God. Care e foarte aproape de lucrul spiritual care se întâmplă atunci când ne închinăm lui Dumnezeu. Everything that God created on earth, tot ceea ce Dumnezeu a creat pe pământ, has a spiritual parallel. Are o paralelă spirituală. Worship is ultimately intimacy with God. Închinarea este intimitate cu Dumnezeu. And intimacy in our relationships on earth, intimitatea în relațiile noastre de pe pământ, especially the intimacy that happens between a man and a wife, în special între între soț și soție, is very similar, este foarte apropiat, to the intimacy we have in worship, de intimitatea pe care noi avem în închinare. I'm going to give you some very quick thoughts. O să vă dau câteva gânduri rapid. If you want to write these down, it would be good. Vrei să le scrii, ar fi bine. These will be very practical. Pentru că ele vor fi foarte practice. But examine your heart today. Dar analizează-ți inima ta. And where you are. Și unde ești tu? Point number one. Primul punct. True intimacy. Adevărata intimitate. But by the way. Apropo. If you want to understand this as a message about worship. Dacă vrei să înțelegi acest mesaj ca un mesaj de închinare. Or how to have a better intimate life with your partner. Sau cum să ai un o viață intimă mai bună cu partenerul tău. Both are okay. Amândouă, poți lua din amândouă. However you need to understand it. Cum vrei tu să înțelegi mesajul ăsta, okay. Okay? Okay? Is this okay in church? E okay în biserică? Okay. You sure? Sigur. Okay. Okay. Point number one. Primul punct. True intimacy. Adevărata intimitate. Only happens. Se întâmplă. In marriage. În căsătorie. True intimacy, adevărata intimitate, only happens, se întâmplă, in marriage, în căsătorie. For the young people that are here, pentru tineri care sunt aici, let me relate this to the natural. Hai să vă dau în lumea, să înțelegeți lumea naturală. Intimacy is not just about the physical. Intimitatea nu are de-a face doar cu fizicul. Intimacy is about commitment. Intimitatea are de-a face cu legământ. So if we're talking about the natural, așa că dacă vorbim despre lumea naturală, you are not being intimate by just being physical. Nu ești intim doar prin faptul că ești fizic. You are only being intimate when you include commitment. Când incluzi angajamentul, legământul. So let's talk about the spiritual. Să vorbim despre lumea spirituală. If true intimacy only happens in marriage, dacă adevărata intimitate are loc doar în căsătorie, how do we do that in worship? Cum facem asta în închinare? There is a bridegroom. Există o mireasă. There is a bride. Există un mire. And he is the bridegroom. El este mirele. You are the bride. Voi sunteți mireasa. We are married. Noi suntem căsătoriți. To him. Cu Domnul. You cannot worship God. Nu te poți închina lui Dumnezeu. If you're not a believer. Dacă nu ești un credincios. I see people all the time in Christian concerts. Văd oameni tot timpul la concerte creștine. And we say they're worshiping God. Și noi zicem se închină lui Dumnezeu. Very good. Bun, bun. Bun, bun. Muy bun. Muy bun. No? No. Foarte bun. Foarte bun. When you only have the physical, când ai doar fizicul, but no commitment in the relationship, dar niciun legământ în relație, you don't have intimacy. Nu ai intimitate. That's not worship. Aia nu-i închinare. That's just jumping. E doar sărit. You've got to have a relationship, trebuie să ai o relație, and a commitment, și un legământ, to have real intimacy, ca să ai intimitate, to have real reală, worship, să ai adevărată închinare. Amin. Are we still safe? Mai suntem încă în siguranță? I'm not going too weird. Okay. No, no. Point number two. Al doilea punct. Intimacy. Intimitate. Is one of the first things to go. Este primul lucru care pleacă. When a relationship is separated. Când o relație este separată. When a man and wife are mad at each other, când un soț sau o soție is nervoși unul pe altul, the first thing she says, primul lucru pe care ea spune, to the couch, pe canapea. In your personal relationship with God, în relația ta personală cu Dumnezeu, worship will be the first thing to go. Închinarea va fi primul lucru care pleacă. When intimacy is broken between you and the Father. Intimitatea este ruptă între tine și Tatăl. Pastor Ted comes to you. Ted vine la tine. You're in the back of the church. Ești în spatele bisericii. You've got your hands folded. Ești cu mâinile încrucișate. You're leaning against the wall. Stai înclinat pe perete. And he says, și el spune, how's your relationship with God? Cum e relația ta cu Dumnezeu? And you say, și tu spui, it's fine. E fine. You liar. Tu ești un mincinos. You are lying. Tu minți. He He can see. El poate să vadă. By your lack of intimacy. Prin lipsa intimității tale. That something in your relationship. Că ceva în relația ta. Is not in order. Nu e în regulă. Because when two people are intimate. Pentru că atunci când două persoane sunt intime. They will come together. Ele vor veni împreună. And share intimacy. Și vor avea intimitate împreună. And when you are intimate with the Father. Când ești intim cu Tatăl tău. You can't wait to come into a worship service. Tu abia aștepți să vii la timpul de închinare. You're not waiting for your favorite song. Nu aștepți melodia ta preferată. You're not waiting for the fast songs to end. Nu aștepți ca melodiile rapide să se termine. You're not waiting for your emotions to be stirred up. Nu aștepți ca sentimentele tale să fie stârnite. Because you're in love. Pentru că ești îndrăgostit. Intimacy comes natural. Intimitatea vine natural. And when you walk in the door, și când intri prin ușă, you get excited when the song starts. Oh, te bucuri când începe melodia. You get excited when the music starts. Te bucuri când cântarea începe. And you can't wait to be intimate. Și nu poți să aștepți până să nu fii intim. In worship with the Father. În închinare cu Tatăl. Point number three. Al treilea lucru. When you are young, când ești tânăr, in your marriage, în căsătorie, you will put great value on intimacy. Vei pune o mare valoare pe intimitate. I love to watch Christian young people get married. Îmi place să-i văd pe tinerii creștini căsătorindu-se. I know in Romania you're supposed to cry at the wedding. Știi că în România trebuie să plângi la căsătorie? But when the wedding is over, dar când e gata căsătoria, and the dancing or the singing or the rejoicing and the party, și bucuria și petrecerea, is happening after the wedding, se au loc după căsătorie, when you see two young people, când vedeți doi tineri, who are Christian, care sunt creștini, and have saved their intimacy for marriage, și și-au păstrat intimitatea pentru căsătorie, it's a wonderful thing to see. E o lucru minunat să vezi. They don't see anyone else in the room. Ei nu mai văd pe nimeni în sală. They don't hear anyone else in the room. Nu mai aud pe nimeni din sală. It's like a magnet. E ca un magnet. All they see is him and her. Tot ceea ce văd e pe el sau pe ea. When you're young, you understand intimacy. Înțelegi intimitatea. But, dar, sometimes, uneori, we put too much value, punem prea multă valoare, on only the physical side of intimacy. Doar pe partea fizică a intimității. Intimacy is not just physical. Intimitatea nu este doar fizică. It can also be emotional. Este emoțională. And spiritual. Spirituală. When you're a young Christian, când ești un creștin tânăr, you love to worship God. Oh, îți place să te închini lui Dumnezeu. I love to see new Christians. Îmi place să văd noi creștini. They come in ready to worship. Și-s gata să se închine. Jesus! Iisus! They scream, they ei shout, strigă, they holler, ei urlă, and they walk out, și pleacă. And there's nothing holy in their lives. Și nimic nu e sfânt în viața lor. Because they understand the physical part. Pentru că ei înțeleg numai partea fizică. But they don't understand that there's a lot more to intimacy than just the physical. Mai mult la intimitate decât doar fizicul. Do you understand? Înțelegeți? Point number four. Punctul numărul 4. I am 42 years old. Eu am 42 de ani. So I can just start to speak at this. Așa că pot să vorbesc. When you are older, când ești mai în vârstă, you often let everything else become important. Lași ca toate celelalte să devină important. Besides intimacy. În afară de intimitate. An older couple will go home. O persoană mai în vârstă, un cuplu mai în vârstă merge acasă. Their beds have slid apart by a half a meter. Paturile s-au despărțit un pic, un jumătate de metru. They don't notice. Ei nu își dau seama. He's tired. El e obosit. She's tired. Ea e obosită. He's busy. El e ocupat. She's busy. Ea e ocupată. They look at each other. Se uită unul la altul. I love you. Te iubesc. I love you. Te iubesc eu. And they blow a kiss. Și suflă așa un sărut. And they have just been as intimate in that night. S-au fost foarte intime așa seară. And as they have been in a long time. Mai intim decât au fost mai cu mult timp. Spiritually. Din punct de vedere spiritual. We come to Christ. Venim la Hristos. We're so excited in the early days. Suntem așa de exaltați în zilele de la început. Then we live a little bit. După aceea trăim un pic viața de creștin. You may be 20 years old today. Poate ai 20 de ani astăzi. But if you've been a Christian for 10 years. Dacă ai fost creștin 10 ani. You're an old Christian. Ești un creștin bătrân. You're not a young Christian anymore. Nu ești un creștin tânăr. After a year or two, you're not a young Christian După anymore. După un an sau doi ani, nu mai ești un tânăr creștin. And you get tired. Și ești obosit. And everything gets important. Oh, și toate celelalte sunt importante. And somehow distance comes between you and the Father. Și cumva distanța vine între tine și Dumnezeu. And you think it's enough. Și tu crezi că e destul. To blow God a kiss. Să-i dai lui Dumnezeu așa, să-i sufli un sărut. Hello God. Ciao, Doamne. I love you. Te iubesc. Good night. Noapte bună. For the older couples here. Pentru cuplurile mai în vârstă. You, this is a message about this relationship that you have in marriage. E un mesaj despre relația pe care voi aveți în căsătorie. Do not forget it. Nu uitați de relația voastră. You are not dead yet. Nu sunteți morți încă. Please do not act like you are dead. Nu acționați ca și cum sunteți morți. God created this. Dumnezeu a creat asta. As a physical example. Ca și un exemplu fizic. Of something very holy. Ceva foarte sfânt. If you have been in the kingdom for a long time. Dacă ai fost în împărăția lui Dumnezeu de mai mult timp. And you say worship is for the young. Și spui închinare pentru tineri. Worship is for those who just came Christian. Oh, închinare pentru aia care doar acum au devenit creștini. Worship is for those who have energy. Închinare pentru cei care au energie. I don't even like the songs we sing. Nici nu-mi plac cântările astea care le cântăm. It's too loud. Prea tare muzica aici. Ted is too loud. Ted e prea tare. Colleen is too loud. Colleen e prea tare. You've allowed yourself to get old spiritually. Te-ai lăsat să devii bătrân spiritual. But the Father, dar Tatăl, is still looking. Se uită for intimacy. Pentru intimitate. If you're young, the Dacă Father, tânăr, Tatăl, is looking. Caută for intimacy. Intimitate. If you are an older Christian, dacă ești un creștin the Father mai vârstă, is looking for intimacy. Caută intimitate. I pray. Eu mă rog. That in this church, în biserica asta, the worship rises so high, închinarea se ridică așa de sus, that the band cannot play anymore. Că trupa să nu mai poată să cânte. They have to turn off the instruments. Ei trebuie să închidă instrumentele. Turn off the microphones. Să închidă microfoanele. And the sound of worship, sunetul închinării, gets so loud in the church, devine așa de tare în biserică, that the band is finished. Că trupa a terminat. And it's not about what's going on up here anymore. Și nu are nici vorba de ce se întâmplă aici. Starts to be about what's going on out here. Începe să fie de ce se întâmplă în biserică. In every chair. În fiecare scaun. In every seat. În fiecare scaun. In everywhere that we are. În fiecare mod prin care noi suntem. We don't care what time it is. Nu ne interesează cât e ceasul. We don't care how tired we are. Nu ne interesează cât de obosiți suntem. We don't care what went right. Nu ne interesează ce a mers bine. We don't care what's going wrong. Nu ne interesează ce a mers rău în program. It's time to be intimate with the Father. E timpul să fii intim cu Tatăl. Stand up with me. Ridicați-vă în picioare cu mine. The worship team to come. O să cer trupe de închinare să vină. And we're going to have a time of worship. Și vom avea un timp de închinare. We've got a few minutes left tonight. Avem câteva minute care au mai rămas. I want you to understand something. Și vreau să înțelegi ceva. When I was a kid, când am fost copil, my father had a well. Tatăl meu avea o fântână. On a piece of property. Pe un teren. And there was a pump. Și era o pompă. And if we had not been at that property for a long time, the pump would be dry. Dacă n-am fi fost pe proprietatea aia mai mult timp, acea fântână se usca. We would take a bucket of water. Luam o găleată cu apă. Dip it into the river. O puneam în râu. Put it under the spout of the pump. Și o puneam acolo la sub pompă. And we would begin to pump. Și începeam să pompăm. The water in the bucket would go down and fill up the hose. Și intra apa din găleantă, intra și umplea furtunul. And water would come up from the ground. Și ieșea apă din pământ. And we would take the bucket away. Și noi luam de acolo găleata. You could pump forever. Oh, puteai pompa pentru totdeauna. It was the sweetest water. Era cea mai bună apă. It was cool, it was refreshing. Era rece, era te reîmprospăta. Worship is not about a worship team. Închinarea nu are de-a face cu trupa de închinare. Worship is about our worship to the Father. Închinarea e vorba de închinarea noastră la Tată. The worship team is the bucket închinarea, of water. Închinarea trupa de închinare e ca și acea găleată de apă. And the worship team primes the pump. Și găleata aia pornește pompa. But once the water comes. Dar odată ce vine apa. It doesn't matter what the worship team does anymore. Ce face trupa de închinare. I look for a day when people worship so ferociously. Eu mă rog pentru o zi în care oamenii se închină atât de liber. That it doesn't matter what the worship team plays anymore. Nu contează ce cântă și care sunt melodiile pe care le alege trupa. And the presence of God comes. Când prezența lui Dumnezeu vine. When that type of presence comes. Când acel tip de prezență vine. People run to get saved. Oamenii aleargă să fie mântuiți. People run to get healed. Oamenii aleargă să fie vindecați. People run to be baptized in the Spirit. Oamenii aleargă să fie botezați în Duhul Sfânt. I'm going to ask the worship team just to begin to sing. Trupa de închinare să începe să cânte. And we're going to worship. Și ne vom închina. Amin? Amin. And we're going to get a hold of the heart of God. Și vom prinde inima lui Dumnezeu. We're not going to be so young that we don't understand it. Nu vom mai fi așa de tineri să nu înțelegem. And we're not going to be so old that we're too tired for it. Nu să fim așa de bătrâni să zicem că suntem prea obosiți pentru ea. God, make us young at heart. Doamne, fă-ne tineri în inima noastră. And make us mature in our spirit. Fă-ne maturi în duhul nostru. So that we might worship you in spirit and in truth. Ca noi să te lăudăm în duh și în adevăr. Come on, right now, without any instruments, just begin acolo, to worship the Lord. Acolo, fără niciun instrument, începe să lauzi pe Domnul.